тэатральнымі п'есамі, раманамі, карацей кажучы, усімі магчымымі відамі інфармацыі, навучання і забаў, ад помнікаў да лозунгаў, ад лірычных вершаў да біялагічных трактатаў, ад дзіцячых лямантароў да слоўнікаў навамоўя. І міністэрства мусіла задавальняць не толькі разнастайныя патрэбы партыі, але і паўтараць увесь вытворчы працэс на ніжэйшым узроўні для патрэбаў пралетарыяту. Быў цэлы шэраг асобных аддзелаў, якія адмыслова займаліся пралетарскай літаратурай, музыкай, тэатрам і забавамі. Тут фабрыкавалі бульварныя газеткі, у якіх пісалася толькі пра спорт, злачынствы і гараскопы, этанна-задзірлівыя пяціцэнтавыя нізкапробныя выданні, поўныя сексу фільмы і сентыментальныя песні, што складалі цалкам механічна з дапамогай адмысловага калейдаскопа, гэтак званага версіфікатара. Была нават цэлая падсекцыя «Порнасек на навамоўі», што фабрыкавала найбруднейшую парнаграфію, якую пасля рассылалі ў запячатаных пакетах і якую не меў права бачыць ніводзін член партыі, апрача тых, хто займаўся яе вырабам. Пакуль Уінстан працаваў, з трубкі пнеўматычнай пошты выпала яшчэ тры паведамленні. Гаворка ішла аб простых рэчах, і ён паспеў скончыць з імі да пачатку двуххвілінкі нянавісці. Калі нянавісць скончылася, ён вярнуўся ў сваю нішу, узяў з паліцы слоўнік навамоўя, адсунуў у бок мовапіс, працёр акуляры і ўзяўся за галоўную справу сённяшняй раніцы. Найвялікшай Уінстанавай радасцю ў жыцці была яго праца, хоць у большасці выпадкаў яму даводзілася сутыкацца з нуднымі штодзённымі справамі. Усё ж сярод іх трапляліся такія цяжкія і мудрагелістыя заданні, што можна было патануць у іх, як у глыбінях якой-небудзь складанай матэматычнай праблемы. Адмысловыя фальшаванні рабіць, якія можна было толькі добра разумеючы прынцыпы ангсоцу і патрабаванні партыі. Уінстан меў талент на гэткія справы. І час ад часу яму нават даручалі выпраўляць перадавіцы «Таймс», якія былі цалкам напісаныя навамоўем. Ён разгарнуў паведамленне, якое раніцай адклаў у бок. Там было напісана «Таймс», 3.12.83, справаздача ВБ «Загад дня», «Звыш плю нядобра», «Называю не чалавекаў», «Усё перапісаць у гору перад архіў». На старамоўі гэта можна было перакласці так. Паведамленне пра загад дня вялікага брата ў «Таймс» ад 3 снежня 1983 года вельмі нездавальняючае і згадвае неіснуючых асоб. Перапішыце яго цалкам і накіруйце ваш папярэдні варыянт у вышэйшай інстанцыі першым здаць у архіў. Уінстан прачытаў запракаваны артыкул. Загад дня вялікага брата быў у асноўным прысвечаны выхваленню дзейнасці арганізацыі, вядомай пад назвай ПКЦР, якая забяспечвала матросаў плывучых крэпасцяў цыгарэтамі і рыштункам. Нейкі таварыш Уідэрс, дзеяч унутранай партыі, быў згаданы па імені і ўзнагароджаны ордэнам за асаблівыя заслугі другой ступені. Праз тры месяцы ПКЦР была нечакана распушчана без абвяшчэння прычыны. Можна было меркаваць, што Уідэрс і кампанія цяпер страцілі ласку, аднак ні газеты, ні тэлегляд пра гэта нічога не паведамлялі, і ў гэтым не было нічога дзіўнага, бо звычайна палітычных злачынцаў не судзілі і публічна не абвінавачвалі. Вялікія чысткі, што закраналі тысячы людзей з публічнымі працэсамі над здраднікамі і думзлачынцамі, якія складалі прызнанні аб сваіх нялюдскіх злачынствах, былі адмысловымі відовішчамі і адбываліся не часцей, чым раз на некалькі гадоў. Звычайна ж людзі, якія выклікалі незадавальненне ў партыі, проста знікалі і пасля ўжо